น้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาไปด้วยเป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ขัดข้องคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาพุทโธไปพร้อมทุกลมหายใจเข้าออกด้วยเวลานี้จงชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารใดๆไม่เอาทางนั้นคำว่าชำระใจให้ผ่องใสมันจะมีอารมณ์ใดไม่ดีอยู่ในใจของเราก็ตามปล่อยวางเลิกละทิ้งไม่เอาอะไร เอาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปคิดถึงเขาเขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้ได้พยาธิของเขาเองผลที่สุดเขาก็ตายไปเองตัวเรานี่ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วมันก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดก็ตายมรณังเมภาวิสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการภาวนานั้นถ้าหากว่าภาวนาบทใดพุทโธจิตใจไม่อยู่ก็ให้เอามรณกรรมฐานมาภาวนาดูคำว่ามรณกรรมฐานนั้นถ้าใจของผู้ใดรวมสงบระงับได้ด้วยการนึกถึงความตายจิตใจสบายที่สุดที่เราว่าละนั้นไม่ได้ปล่อยนี้ไม่ได้ห่วงนั้นห่วงนี้นั้นก็คือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนถ้านึกถึงมรณกรรมฐานมรณังเมภาวิสติจนจิตใจผู้อยู่ในร่างกายนี้ทราบซึ้งตึงใจว่าเราต้องตายอันความตายนั้นไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยให้เราแก่ชราห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไปหน้าจึงตายไม่มีความจริงบางคนเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ก็ตายได้พ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้ายังไม่ตายลูกหลานตายไปก่อนก็มีเยอะแยะฉะนั้นมรณกรรมฐานนี่ต้องเตือนใจให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ทรงโปรดเวนัยสัตว์อยู่พระองค์เตือนว่าอันความตายนี้อย่าได้ประมาทให้นึกให้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าเราต้องตายแน่ๆเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจว่าเราจะต้องตายบุคคลผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แม้ยังจะไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติก็ตามถ้านึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจอันนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะมรณกรรมฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้ามองเห็นความตายอยู่ใกล้ที่สุดความเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าคนเราเมื่อตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แม้ตัวเรายังไม่ตายก็ตามแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เราเห็นคนที่มีอายุ50 60ไปหน้านั้นพ่อแม่ต้องตายไปแล้วไม่อยู่แล้วพ่อแม่ท่านตายให้เราเห็นตายแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เลือกสวนไร่นาวัตถุเข้าของมีอะไรอะไรก็ทิ้งไม่ห่วงไม่เอาไปด้วยเมื่อถึงคราวเราทุกคนตายมันก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจิตใจมันตกลงอย่างนี้ได้อะไรอะไรมันเลิกได้ละได้หมดแหละความโกรธนะไม่โกรธให้คนโน้นคนนี้อิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่ามรณกรรมฐานยังไม่ปรากฏแก่จิตใจบุคคลผู้นั้นจิตก็ประมาทเลินเล่อเข้าใจว่าตัวไม่แก่ตัวไม่เจ็บตัวไม่ตายแท้ที่จริงความตายนั้นมันตายไปโดยลำดับแต่สติสมาธิปัญญาของเรามันห่างไม่ถี่จึงมองไม่เห็นซึ่งความตายถ้าจิตมาสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในใจของเราจริงๆแล้วจะมองเห็นตลอดทีเดียวว่าเรานั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายบางคนนั่งโยก็เกิดเป็นลมเป็นแรงตายไปก็มีหรือเวลาเรานอนก็คือว่านอนรอท่าความตายเวลาคนเรายืนอยู่ก็คือว่ายืนรอความตายถ้าความตายมาถึงเขายืนอยู่ก็ล้มลงตายได้นับไม่ถ้วนฉะนั้นมรณกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ให้ประมาทให้นึกมันนึกมันเจริญบ่อยๆแล้วท่านยังอ้างองค์ของท่านว่าเราตถาคตนะอันความตายนี่ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปพระองค์ท่านก็รู้ว่าเราตายได้นะเวลาลมเข้าไปนี่อย่าประมาทเวลาลมออกมาท่านก็เตือนใจของท่านอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกว่าต้องตายนะแม้จิตใจของท่านจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ตามมรณกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเพราะพระองค์มองทะลุปุพงอยู่ว่ายังไงเสียมันก็ไม่พ้นบันสุดท้ายก็อายุได้80ปีบริบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องแตกตายเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นฉะนั้นเราทุกคนที่ภาวนาอยู่เริ่มภาวนาอยู่ตั้งใจจะภาวนาอยู่ก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายนี่บ้างแล้วจิตใจคนเราจะไม่ประมาทจะได้รีบเร่งภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธให้มันออกไป เลิกละกิเลสความโลภให้ออกไปเลิกละกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาให้ออกไปไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสกามวัตถุกามนั้นมันเป็นเครื่องล่อให้ใจมนุษย์ปุถุชนหลงติดอยู่ข้องอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าพวกแมลงวันหรือมดมันเห็นน้ำอ้อยน้ำตาลอดอยู่ไม่ได้เห็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลแล้วก็คลานลงไปมุ่งหวังว่าจะได้กินน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นแท้ที่จริงมันยังไม่ได้กินลงไปขามันก็จมลงไปปีกมันก็จมลงไปเลยไปตายอยู่กับไหน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลนั่นเองคนเราที่ไม่นึกไม่ภาวนาเตือนตนด้วยมรณะกรรมฐานก็เหมือนกับแมลงวันหรือมดต่างๆไปตายในน้ำผึ้งน้ำอ้อยนั่นแหละนี่คือให้เราเตือนใจของเราว่าอย่าได้นิ่งนอนใจมรณะภัยคือความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเรื่อยเราอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้เรามีลูกเต่าล้านเหลนเวลาจะล่มจะตายลูกเต่าล้านเหลนเขาก็จะช่วยเราคิดอย่างนั้นเป็นคิดผิดไม่มีใครจะไปช่วยได้ถ้าหากว่าพยามัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนต้องไปคนเดียวไปจิตดวงเดียวมาถึงเมื่อเช้าก็ต้องตายเมื่อเช้ามาถึงเมื่อเที่ยงก็เด็กตายเมื่อเที่ยงมาถึงเมื่อค่ำก็ตายเมื่อค่ำมาถึงวัยเด็กวัยเล็กก็ตายเวลานั้นมาถึงวัยหนุ่มก็ตายเวลานั้นมาถึงกลางวันก็ตายกลางวันมาถึงกลางคืนก็ตายกลางคืนฉะนั้นไม่ควรประมาทคนอื่นเขาประมาทมัวเมาช่างเขาจิตใจของเราผู้ภาวนานั้นตัณหายาได้ประมาทมรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็ความตายเมก็เราคือตัวเราทุกคนนี่แหละมันต้องตายแน่ๆแล้วมันรออยู่เวลามันจะตายแป๊บเดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้เพื่อรู้แล้วมันตายไปแล้วมรณะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมเรียกว่ายอดธรรมก็ว่าได้ถ้าเรานึกอย่างอื่นจิตใจยังประมาทมัวเมาก็ต้องให้ลึกถึงความตายเพราะความตายนี้ไม่มีทางผัดวันประกันพรุ่งได้เวลามันมาถึงเข้าตายได้ทุกลายตายได้ทุกลมหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าสูดเข้าไปแล้วลมหายใจออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็แสดงว่าตายแล้วลมเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสติจงพากันนึกเตือนใจของตนไม่ให้จิตใจนิ่งนอนใจอยู่จิตใจจะได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาในคืนหนึ่งๆผ่านพ้นไปให้ใจเราสงบตั้งมั่นให้ได้ในวันหนึ่งผ่านพ้นไปไม่ให้ใจเราประมาทให้ได้ภาวนานึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรณะกรรมฐานในใจของตนให้ได้จนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งก็ภาวนาเป็นภาวนายืนก็เป็นภาวนาเดินก็เป็นภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็เป็นภาวนาหลับแล้วก็แล้วไปตื่นมาก็ภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานต่อเมื่อพ้นผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่อย่างนี้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแม้แต่น้อยนั่นแหละจิตใจที่ง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีเพราะว่าคนเรานั้นเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่าเข้าใจว่าเราจะนอนหลับสบายเหมือนอยู่ดีสบายไม่ได้ถ้าผู้ใดเคยพยาบาลรักษาคนเจ็บคนไข้คนใกล้จะตายหรือจนถึงตายจะรู้ทีเดียวว่าความตายนั้นมันบังคับบัญชาได้ทุกอย่างทุกประการแม้ความอยากหลับอยากนอนมากมายขนาดไหนชั่วเวลาสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้หลับเสียน้อยหนึ่งชั่วลมหายใจนั้นหรือลมหายใจออกมาก็ได้หลับเสียนิดหนึ่งชั่วลมหายใจออกน้อยนิดเดียวนั่นแหละมรณะกรรมฐานไม่ใช่เป็นของว่าเล่นและทุกคนจะต้องผ่านมรณะกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นทางที่ดีที่เหมาะที่สมนั้นเราต้องตั้งขึ้นมาไม่ให้จิตใจประมาทมัวเมาคนเราที่จิตใจประมาทมัวเมาแล้วย่อมไม่รู้สึกตัวว่าตนจะต้องตายประมาทเลินเล่อเผลอเลอไปเรื่อยเปื่อยถ้านึกเห็นความตายแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในใจอย่างนี้แล้วท่านผู้นั้นไม่นิ่งนอนใจเรียกว่ารีบเร่งข้ออัดข้อธรรมอันใดที่เราจะเอามานึกมาเจริญก็รีบนึกรีบเจริญเข้าไม่ให้มันหลงไหลอยู่แค่กินแค่นอนสนุกเฮฮาตามภาษามนุษย์จงยกจิตใจของตนให้สูงส่ง ไม่ให้จิตใจกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆมรณังเมภาวิสติพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจของเราให้ได้จะนึกทำข้อใดอันใดก็ตามเมื่อนึกสิ่งหนึ่งเจริญสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนกันถ้านึกจริงๆเจริญจริงๆจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆจิตใจที่ร้อนก็กลายเป็นจิตใจที่เย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมีจิตใจอันมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแห่นั้นการนึกถึงภาวนานี่แหละเป็นอุบายธรรมอันยอดเยี่ยมในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเราอย่าไปคิดว่าเมื่อเรายังเด็กเข้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายๆอันนี้ก็เป็นความประมาทเป็นเด็กก็รีบภาวนาเป็นหนุ่มก็รีบภาวนาปานกลางคนก็รีบภาวนาเข้าอย่าได้นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้นอนและมันมาถึงเข้าแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกพยามัจจุราชคือความตายมันก็เข็นฆ่าเอาจนตายไปจนได้นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรม ในทางพุทธศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้เต็มที่เต็มฐานก่อนมรณะภัยคือความตายจะมาถึงเข้าบุคคลจะไปทำเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกขเวทนามันแสนสาหัสถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้ตั้งแต่เมื่ออยู่ดีสบายแล้วถึงเวลานั้นจะลุ่มหลงมัวเมามืดหมดแหละไอ้นั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าได้ประมาทพุทโธในใจก็รีบนึกรีบเจริญมรณังเมภาวิสติก็ให้รีบนึกรีบเจริญนึกให้ได้เจริญให้ได้จิตใจให้มันอยู่เย็นเป็นสุขภายในความทุกข์ความเล่าร้อนใดๆที่จิตใจมันเกี่ยวเกาะกังวลอยู่เราก็ต้องมีหน้าที่เพียรละอารมณ์เรื่องราวต่างๆออกจากจิตใจของตัวเองเมื่อจิตใจดวงผู้รู้ไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขไปไหนมาไหนก็มีจิตใจเป็นสุขติดตามอยู่ทุกเวลาจิตใจผู้นั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นอุบายธรรมโดยย่นย่อนี้เป็นบทธรรมเตือนใจเราทุกคนให้นำไปประพฤติปฏิบัติภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จึงพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายได้เหตุนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจรีบเร่งภาวนาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาภายในเอาจิตใจดวงเดียวให้ได้นั่งก็อยู่ที่จิตยืนก็อยู่ที่จิตเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ผลที่สุดจิตใจที่ควบคุมอยู่ในอำนาจที่เราภาวนาแล้วก็จะมีความสะดวกสบายในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจิตใจภายในก็จะได้ตั้งมั่นสงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกรูปทุกนามไม่ต้องสงสัยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉันอีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกีติคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง